บาปตอนเช้าโดยกายวาจาใจใดแล้วก็มาล้างบาปตอนเย็นทำบาปตอนเย็นก็ล้างบาปตอนเช้าโดยการอาบน้ำอันนี้คือการล้างบาปนางสาวทาสีคนนี้แกก็ยิ้มยิ้มแล้วก็บอกพ่อใหญ่เอ้ยคนโง่คนใดหนอบัญญัติสั่งสอนให้ล้างบาปได้แต่คนนี้แกทำท่าจะโกรธหญิงถอยยังมาดูถูกอีกเธอมีเหตุผลอะไรถ้าหากว่าน้ำนี่จะช่วยล้างบาปล้างกรรมได้เต่ากบตะภาพปูปลาหอยมันนอนแช่อยู่ตรงนี้มันต้องขึ้นสวรรค์แน่นอนมันบ่ไปตกนรกคือเจ้าดอกมันไม่มีบาปอะไรเลยถ้าอย่างนั้นคนทำชั่วคนลักของเขาคนฆ่าแพะฆ่าแกะคนล่วงละเมิดสามีภรรยาคนอื่นคนโกหกหลอกลวงเขาก็มาอาบน้ำนี่เขาก็ไม่ต้องรับโทษทันเพราะน้ำนี้ก็จะล้างบาปเขาไปที่สำคัญที่สุดถ้าน้ำอันนี้ล้างบาปพ่อใหญ่ออกไปได้มันก็ต้องล้างบุญพ่อใหญ่ไปนำกันบุญเจ้ามันก็สิบล้างนู่นกันบอกมันคือสีเหลืองล้างตายแต่บาปแทนน้ำอันนี้ว่าสั้นเออเธอพูดน่าฟังนักแล้วเธอเคยล้างบาปบ้างไหมอ่ะนางนี่บอกว่าพ่อใหญ่ฉันนี่ล้างบาปเป็นประจำเธอล้างอย่างไรล้างในธรรมวินัยแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อเราไม่ปรารถนาทุกข์เราก็อยากกระทำสิ่งที่มันเป็นทุกข์เรารักชีวิตเราไม่อยากตายเราเบื่อหน่ายต่อความทุกข์เราปรารถนาต่อความสุขชีวิตอื่นคนอื่นทั้งหลายก็เหมือนกันการฆ่านั้นก่อทุกข์ให้เจ้าของชีวิตจนตายก่อทุกข์ฆ่าลูกฆ่าพ่อฆ่าแม่สิ่งที่ผูกพันกันก็เป็นทุกข์นั้นท่านให้ทุกข์แก่เขาท่านกำลังทำบาปท่านจงล้างบาปท่านโดยการเลิกฆ่าปานาติปาตาเวรมณีสีลาวะการไปลักของคนอื่นเขาก็เป็นทุกข์เขาหามาด้วยความยากลำบากเขาก็อะไรอาวรณ์เสียดายเมื่อเขาเป็นทุกข์บาปก็เกิดแก่ท่านท่านจงเลิกเว้นจากการลักเว้นจากการนอกอกนอกใจนานนี่ก็ไล่ไปศีล5สูงขึ้นถึงศีล8พราหมณ์เท่าคนนี้มีปัญญาก็เลยพนมมือขอสมาทานศีลกำนานธาตุเราขอเข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะเราขอสมาทานเบญจศีลกับเธอบ้านแล้วก็เอาผ้าให้อีกผืนหนึ่งผ้าใหม่ๆนางบอกไม่เอาไม่เอาหรอกฉันก็มีนุ่งมีห่มพ่อใหญ่นุ่งห่มไปเถอะมันยิ่งหนาวจงมาอาบน้ำในธรรมวินัยจะไม่ได้หนาวล้างใจอย่ามาล้างภายนอกอันนี้อาบได้ตลอดไม่มีหนาวอันนี้มันเปียกแค่นอกข้างในมันไม่เปียกเสร็จแล้วตาแก่คนนี้ตามไปจนถึงอนาถบินทิกาเศรษฐีเล่าให้เศรษฐีฟังเข้าถึงพระรัตนตรัยสมาทานศีลในวันพระก็สมาทานอุโบสถเพราะนางปุณณิกานี้อนาถาบินทิกาเศรษฐีเห็นว่าดีมากเลยการที่เธอทำเช่นนั้นเธอยังได้ช่วยปลดเปลื้องทิฏฐิผิดๆของคนอื่นนี้คือการล้างบาปในธรรมวินัยคือเว้นการกระทำชั่วเช่นนั้นก็เลยปล่อยนางทาสแต่นี้ต่อไปเธอจงเป็นไทยนะเธอไม่เป็นค่อยไม่เป็นข้าไม่เป็นทาสฉันเธออยากจะทำอะไรอยากจะไปไหนอยู่ไหนอยากจะอยู่นี่ก็อยู่อยากจะไปไหนก็ไปฉันจะไม่ควบคุมเธอฉันปล่อยเธอเป็นไทยแล้วนางนี่ก็ลาเศรษฐีไปบวชมาบวชในไหนเป็นโสดาบันแล้วไปบวชไม่นานนักเธอก็เป็นพระอรหันต์เป็นภิกษุณีอรหันต์ชื่อว่าปุณณิกาเถรีปุณณิกาเถรีเป็นพระอรหันต์เพราะนั้นประเพณีปลงบาปประเพณีล้างบาปของพราหมณ์ในวันพระ 8ค่ำ15ค่ำพามต้องนุ่งขาวห่มขาวพวกที่จะปองบาปก็เอาหญ้าคาเอาขี้งัวเอาอะไรไปเอาเนยไปก่อไฟพวกที่จะล้างบาปก็นุ่งขาวห่มขาวลงแม่น้ำพระพุทธเจ้าท่านก็สอนเขาก็ค่อยๆเลิกค่อยๆเปลี่ยนผู้ที่พูดรู้เรื่องที่พูดยังไม่รู้เรื่องก็ยังมีอยู่เดี๋ยวนี้ขี่เครื่องบินไปดูได้เลยที่ประเทศอินเดียไปโลดยังเต็มอยู่อย่างเก่าโลกนี้ไม่เคยว่างจากคนโง่เลยก็โลกนี้ไม่เคยว่างจากคนฉลาดก็ยังปนเปกันอยู่พี่น้องทั้งหลายมาวันนี้พากันมาลอยบาปพากันมาปองบาปคือความชั่วช้าลามกทั้งหลายยิ่งบัดนี้เวลาสุดท้ายอายุของท่านเรียกว่าปัจฉิมวัยวัยสุดท้ายแล้วแสวงหากามอันเป็นทิพย์บนสวรรค์ถ้าเราได้เจริญสมาธิภาวนาสมถวิปัสสนายิ่งขึ้นเราจะหนีข้ามล่วงทั้งกามอันเป็นทิพย์อันเป็นของมนุษย์ซึ่งท่านเรียกว่าบ่วงเยทิพพาเยจะมนุษย์สาพัทเทสิสัพปาเสหิบ่วงปาปาสะปาเสแปลว่าบ่วงเฮาเอิ้นว่าบ่วงบาทบ่วงบาทตะกี้น่ะนะเธอบ่วงบาทได้ว่าซั่นน่ะว่าควมเดียว2อันบ่วงกับบาทนั่นควมอันเดียวกันภาษาไทยภาษาลาวภาษาไทยว่าบ่วงภาษาลาวว่าบ่วงภาษาบาลีว่าบาทบาสะบาเสชื่อว่าพัทโทสิสัพปาเสหิปาสะปาเสตัดหางปอปาออกเธอบอกมันไม่เยทิพพาเยจะมนุษสาบ่วงของเราบ่วงมนุษย์บ่วงทิพย์อันยิ่งใหญ่จะคล้องท่านยังหนีบ่พ้นม่านได้เนี่ยใครจะไปหาบ่วงทิพย์อยู่นี่เราจะต้องเก่งกว่านั้นคือการเข้ามาฝึกฝนอบรมขอให้พ้นจากบ่วงคือกามกามวันนี้จะขอฝากเงื่อนไขให้รู้ว่ามันเป็นบ่วงขนาดไหนพรุ่งนี้เช้ามีเวลาก็พูดกันไปเราจงมองดูกามนั้นเป็นบ่วงที่ผูกพันเราไว้ในวัฏสงสารหลายแสนมหากัปที่เกิดมามองเพียง3แง่ก็พอจะรู้แง่หนึ่งก็มองไปที่ตัวคนทุกๆคนที่บริโภคกามที่หมกมุ่นในกามอันที่สองมองไปในตัวกามจริงๆมันมีความบกพร่องมีโทษอันที่สามมองไปที่การที่บุคคลผู้ยังติดข้องอยู่ในกามนี้ไปเกี่ยวข้องกับสังคมกับบุคคลมันมีผลกันอย่างไรมองดูเฉพาะบุคคลผู้ยังเกี่ยวข้องในกามยังอยู่ในบ่วงแห่งกามมันเริ่มมาตั้งแต่ในท้องเลยในท้องพอแม่เริ่มตั้งท้องในกามมันก็แสดงบ่วงให้เห็นลูกอยากกินแสดงออกที่แม่ให้แม่อยากต้องไปถามโยมผู้หญิงถามพ่อแม่ใหญ่หูจักดีปันยังเป็นแม่ม่านหัวปีเป็นยังไงม่านแหลกๆอยากกินนั่นอยากกินนี่ม่านได้คือกันอยากแน่ว่ามีก็ไปหากลุ่มอยากคนเราก็ไปหาแห่นกินฮอดขี้ดินโมเมนต์เล่าอยากกามคือความอยากในรสในกลิ่นของเด็กตัวน้อยในท้องคนเราคนเป็นสาวอยากกินหล่อมจะสูบยามีท้องทั้งที่ไม่ใช่เคยสูบเคยกินเลยกิเลสกามของวิญญาณที่มีอยู่ในท้องเริ่มแล้วเราก็ไปแสวงหาเนี่ยเริ่มเลยไปหามาให้กินคำว่าได้กินระบบสวงใครไปขอกินน้ำไผ่เขาบอกให้แล้วเครียดสั่งหลายบอกน้อยๆผมมันพาสั่งอีกน้อยๆในท้องเคยได้ยินบอกคนบอกคูรูนั่งอ้วนเนี่ยแม่มีท้องไปขอหมักสมหมักเวอร์อีกอย่างหนึ่งคือสิได้ยินอยู่ตัวขอบอกให้แล้วเครียดจนได้ลูกคนนั้นได้ลูกสาวคนนี้ได้ลูกไส้ลูกสาวกับลูกชายเขารักกันไปขอ บ่ให้เครียดแม่มขี้ทีตั้งแต่เข้ามีท้องคนบ่ให้เอาจนเกิดโศกนาฏกรรมอันผูกคอตายนั่นน่ะเอิ้นว่าดอกนั่งอู้ดอกนั่งอัวดอกคูรูนั่งอัวหฮากลีดออกมานั่นแสดงถึงว่าเมื่อเรายังเกี่ยวข้องอยู่ในกามเรายังไม่หลุดพ้นไปจากมันมันทุกข์อมังมากตั้งแต่อยู่ในท้องเลยลูกก็ทุกข์แม่ก็ทุกข์พ่อออกมาร้องให้จ้าเลยเสียงแห่งความทุกข์ทีนี้แม่ก็รีบไปปลอบไปโยนเอาใจไปอุ้มซิอุ้มฮ้อนอยู่หันบักลาบักค่ำจอนจ้ามันอยากหรือบ่อยากนมยัดเข้าไปโลดว่าแต่มันหายน้อมยาปากโหลดหมอน้อยนี่ก็จักผู้ใดบอกดูดเป็นโหลดกามน่ะมันบอกมันต้องการรสชาติอย่างนี้มันก็ดูดได้บอกมันอยู่บอกบักลานี่น้อมนี่ดูดจังซี่บอกเขาได้บอกมันดูดเป็นโหลดนั่นคือการปฏิบัติการทางกามกินนมก็ติดใจรสของนมตอนนี้รสออกมาแล้วนะเสียงน้อยๆเนี่ยเสียงผู้อื่นมันก็บ่ฮู้จักคันเสียงแม่มันฮู้จักโลดคันแม่แลนมาอุ้มมาสิมันดีใจมันเศร้าหายโลดคันเสียงผู้อื่นร้องไปอุ้มมันบ่แน่มันแห้งไห้นี่รูปรสกลิ่นเสียงก็เริ่มเจริญเจริญเจริญขึ้นจิตมันก็ผูกพันกับสิ่งเหล่านี้เสียงคนอื่นมันก็ไม่ไพเราะมันพอใจเสียงแม่เสียงพ่อก็ยังอยู่ห่างๆไปแล้วเพิ่นพ่อบอกเอาดีตายแต่เพิ่นตัวละคุณพ่อทอฝ่าก็แผ่นดินผลเพิ่นว่าคุณแม่ทอผู้เขากาเพิ่นว่าหน่อยๆนึกคุณแม่ความจริงลูกนี่ติดอยู่กับแม่รูปของแม่ลูกอยากเห็นเสียงของแม่ลูกอยากได้ยินกลิ่นของแม่ลูกก็รู้หน่อยๆหันป้าบ่เสือเอาแม่อื่นไปนอนน้ำมันบางแน่มันบ่เอาน้ำเลยมันตีกินมันก็หูจักเพราะนั้นเริ่มเลยโตมาอยากเห็นรูปเห็นเสียงเห็นกลิ่นเห็นรสที่พอใจหามาให้นอนอยู่ในเปนอนจังไม่ยังระยงระยางอยู่ในเปในอูเพิ่นเอาตุ๊กตามาห้อยมาลึงตึงนั่งให้มันได้เบิ่งกล้วยกับบ่กล้วยซื่อๆร้องเพลงให้ฟังโหมันก็จะได้กินครบวงจรตามก็จะได้เห็นจนกว่าจะหลับไปนี่ปฏิบัติการทางกามโตมากว่านั้นเศร้ากินนมบาดนี่มันก็มักเล่นแนวอื่นตุ๊กตอกตุ๊กตาแนวมันอยากได้หามาให้ใหญ่มากบาดนี่อยากได้กางเกงทรงนั้นเสื้อสีนั้นสีนี้ซื้อให้ใหญ่ไปกว่านี่มีแนวอยากได้เติมเข้าไปเองไปหาหมักกันบาดนี่เห็นหน้ากันยอดรักทูลหัวเอามาตั้งทั้งหัวผลบาดนี่เป็นตะข้อหักตายขึ้นยังเนี่ยผู้ใหญ่ๆนั่นเพิ่นหักคิดถึงเธออยู่ทุกลมหายใจผู้หน่ะมันโอ้โหข้อตายแล้วโดนหาคือทอดก็จะคือทอดกะที่แท้คือกรรมไม่จบนี่คือบุคคลที่ยังคล้องแวะอยู่ในกามก็ต้องเป็นอย่างนี้เอาทีนี้มาดูตัวของกามเองไม่ต้องดูตัวบุคคลคือรสชาติและกระโทษทุกข์ของมันพระพุทธเจ้าพันบอกอยู่บยาบาซ่อมันว่าอิ่มเป็นไม่ชื่นดังหวังเมื่อได้สมปรารถนาแล้วเหมือนสุนัขแคะกระดูกกุกโรอมุงอัธิกังกรูปมาอุปมาเหมือนสุนัขแทกกระดูกแซ่บหาบ่อิ่มแซ่บจนเมื่อยเกิดมานี่หลายแสนศาสตร์ก็ไม่แห้งกระดูกคือบอกภาษาแบบหลอนๆก็บ่เลี่ยมจักเถื่อบ่อิ่มจักเถื่อบางทีท่านก็เปรียบเหมือนแรงกาที่คาบอาหารมาชื่นใจอยู่ในปากแต่ไม่แน่ว่าจะได้กินเป็นของเราให้สมหวังไหมตัวอื่นแห่น้ำโคกมาเนี่ยเดี๋ยวนี้มีลูกลูกนั้นเป็นกามคือห่วงเป็นทุกข์แล้วโอ้ยจะไปหาหมูใส่น้อไปขี่มอเตอร์ไซค์ข้อหักตายอยู่ใส่น้อไปดมกาวอยู่ใส่น้อ มีลูกสาวเขาสิสุดไปจังสั่นจังซี่ใส่น้อไปถือหลอกถือล่วงใส่น้อมีเงินมีทองก็ทุกข์กับเงินกับทองอีกเขายืมไปแล้วก็ทุกข์ต่อทำสัญญาอย่างดีแล้วก็ยังย่านเขาโกงอยู่ถ้าเขาตายไปเขาสิได้ใส่กูบ่รอเปรียบเหมือนชิ้นเนื้อมังสะเปสูปมาชิ้นเนื้อที่แรงกาคาบมามันพอให้ชื่นใจนิดหน่อยแต่ตัวอื่นก็บินผวาตามคอยจิกคอยแย่งแต่นี้ทรัพย์สมบัติทั้งหมดมันมีตัวแย่งมีลูกก็กลัวลูกจะล้มหายตายจากกลัวผัวจะพัดผ้ากลัวเมียจะเป็นอื่นกลัวทรัพย์สมบัติจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ทั้งที่ยังไม่เป็นย่านไว้หาแล้วย่านไว้หาแล้วอาศิวะเป็นสัมหักย่านมันก็เลยไม่ชื่นดังหวังเมื่อได้มาสมปรารถนาก็ยังไม่ชื่นดังหวังถ้าสูญเสียไปก็โศกเศร้าอะไรอาวรณ์ละห้อยหาเป็นทุกข์ขื่นขมระทมทุกลูกตายเสียเมียตายจากพัดพาจากสิ่งที่ได้มาแล้วทุกข์นี่คือผู้ที่ยังไม่รู้จักทำเป็นทุกข์มากแต่ถ้าเรามาปฏิบัติธรรมนี้เราจะหาทางออกจากทุกข์อันมีอยู่ในกามนี้ถ้าได้มาก็จะไม่ดีใจเกินไปถ้าเสียไปก็จะไม่โศกเศร้ากับมันจนเกินไปเพราะรู้มันด้วยปัญญาอันยิ่งแต่นี้ยังไม่รู้ก็เลยมาฝึกมาเรียนมาเตรียมตัวเพื่อจะเผชิญกับสิ่งเหล่านี้หลังจากนั้นท่านก็เปรียบเหมือนความฝันสุปินนกูปมาเหมือนความฝันฝันว่าหอก็เป็นตัวนี้น้ำมนต์ตื่นขึ้นมาน้อยแอ่งแม่งอยู่บนเก่าเหาะเหินในอากาศก็พังสลายความฝันอันเชิดฉันอำไพตื่นมาก็พังสลายสิ่งที่ได้อยู่มีอยู่เป็นอยู่นี่คือฝันเงินทองเข้าของทรัพย์สมบัติเหมือนฝันบางทีท่านก็บอกว่าจิตตะกูประมาเหมือนของยืมกามนี่เหมือนของยืมสิ่งที่เรารักเราใคร่ที่ได้มาเนี่ยก็เหมือนยืมจังหน่อยเขาก็มาเอาคืนเจ้าของเก่าเขาไม่ยังมาเอาคืนยังอาตมาเนี่ยอยู่ดีๆมันอาจจะมาเอาคืนก็ได้ถ้าท่านไม่เข้าใจไว้อาตมานี่ก็ยืมมายืมธรรมชาติมาดินน้ำไฟลมมาจังหน่อยมันมาเอาคืนได้เนี่ยเมื่อวานมันก็ทำทาจะเอาคืนอยู่เอามาแม่มันว่าดีพอดีมืออื่นเศร้าหนึ่งงับเงียบตายไปยังเสร็จมันเอาคืนเฮ้าจะต้องไปฮุบไปร้อนเลยถ้าเราได้ฝึกใจรู้เร็วว่ามันจะเป็นอย่างนี้เอากันหามไปฝังโลดเผาฟืนเยอะแยะบ่ต้องมาทำกระโหลกให้มันเสียอย่างยากพอสบายได้ข่อยตายอยู่สภาพกับมันหาเหตุงานของยืมของมาเอาคืนแล้วมันจะไปเสียดายอะไรอาวรณ์อีกอย่างกระดอกกระเดียเงินเบิดทองหลังจากนั้นท่านเปรียบเหมือนดาบเหมือนหอกมีภัยมีโทษเข้าใกล้ต้องระมัดระวังท่านเปรียบเหมือนหัวงูหัวงูผิดมีผิดแท้ๆต้องระวังบางทีท่านก็เปรียบเหมือนเขียงสับเนื้อมันต้องโขกต้องซับสิ่งที่เฮาได้เฮามีเฮาเป็นในทุกข์ทั้งสั้นอันนี้คือความบกพร่องของกามทีนี้มาดูความสัมพันธ์ต่อโลกต่อสังคมสำหรับผู้ที่ยังอยู่ในกามเบียดเบียนกันทุกวันนี้เพราะอะไรเพราะกามตำรวจจับสองแม่ลูกไปฆ่าเนี่ยเพราะกามพระสงฆ์เจ้ามีข่าวไม่ดีไม่งามกามผู้เฒ่าผู้ชายข่มขืนเด็กหญิงตัวเล็กๆ4ขวบ5ขวบกามกษัตริย์พระพุทธเจ้าว่ากษัตริย์ทะเลาะกันกับกษัตริย์เพราะกามนี่มันเข้าไปเกี่ยวโยงสัมพันธ์กับสังคมกับสิ่งแวดล้อมเป็นโทษเป็นพิษเพราะการแย่งชิงกามแย่งชิงอำนาจเพื่อจะได้มาซึ่งกามรูปเสียงกลิ่นรสเพราะกามพี่น้องทะเลาะกันเพราะกามฆ่ากันเพราะกามพราหมณ์กับพราหมณ์ทะเลาะกันเพราะกามกษัตริย์ทั้งหลายเข่นฆ่ารบรากันสัตว์ทั้งหลายชนกันจนตายกัดกันจนตายเพราะกามโทษของกามมีมาก แล้วไอ้ที่ไม่ได้ออกไปจากวัฏสงสารก็เพราะกามอันนี้กามนี้มาจากไหนมาจากอวิชชาตัณหาอุปาทานคือความไม่รู้คุณไม่รู้โทษไม่รู้จักทางออกจากมันจึงต้องวนเวียนอยู่อย่างนี้เพราะนั้นมหากัปหนึ่งๆคือโลกพินาศไปครั้งหนึ่งชีวิตที่ยังไม่ก้าวล่วงสิ่งเหล่านี้จิตที่ยังมีสิ่งเหล่านี้เป็นเยื่อใยมันก็ต้องมาเวียนเกิดเวียนตายกันอยู่ตรงนี้จนกว่าเมื่อใดเราจะทำเยื่อใยอย่างอันนี้เหือดแห้งคือกามพระอนาคามีเรียกว่าอนาคามีเนี่ยไม่กลับมาเรื่องกามของท่านหมดไปแต่ยังมีเยื่อใยอย่างพวกมานะปฏิฆะพวกนี้อวิชชายังถือตัวว่าเราดีกว่าคนอื่นยังพอมีอยู่ท่านไม่กลับมาสู่โลกก็จริงแต่ท่านก็ไปอยู่ในชั้นพรหมสุทาวาสอวิหาอัตปาสุทัสสีสุทัสสาอัตนิฐาไม่กลับมาที่นี่เพราะที่นี่มีกามจิตไม่ย้อนกลับมาที่นี่แล้วที่โน่นไม่มีกามมีแต่เรื่องจิตกันล้วนถ้าท่านไปอยู่สุทัสสีท่านยังไม่ไปปรินิพพานนั่นก็เลื่อนขึ้นไปสู่สุทัสสาสุดท้ายไปถึงอกนิฐาหมดอกนิฐาแปลว่าไม่น้อยหน้าหมดไม่ลงมาอีกนิพพานตรงนั้นเพราะนั้นพวกเราจงพากันเจริญสมาธิภาวนาพากันเรียนรู้จิตใจตนเองที่มันปรุงมันแต่งมันปรุงแต่งไปไหนมันไม่หนีพ้นจากอำนาจของกามอย่าเข้าใจว่ากามนั่นคือแต่เรื่องเพศอย่างเดียวนะเรื่องสิ่งที่รักสิ่งที่พอใจใคร่อยากผูกพันอยู่ตรงนั้นสิ่งใดที่เราพอใจรูปอันใดเสียงอันใดกลิ่นอันใดรสอันใดผูกพันจิตใจความสะดวกสบายทางกายที่ได้สัมผัสนั่นเรียกว่าเบญจกามคุณคือสิ่งที่ให้คุณเกิดความพอใจในจำนวน5อันนี้เพราะเหตุนั้นที่เรามานั่งสมาธิเรามาอบรมจิตการที่เรามาจำศีลต้องได้รับการอบรมจิตเพื่อเรียนรู้สิ่งนี้ปอกเปลือกมันออกไปทีละน้อยทีละน้อยทีละน้อยไปสั่งสมบุญญาบารมีบางท่านอาจจะเก่งอาจจะเคยทำมานานหลายภพหลายชาติในชาตินี้เราอาจจะสามารถชำระกิเลสไปสู่ความสิ้นทุกข์พ้นจากอำนาจของกามได้อย่าเข้าใจว่ามันหมดสมัยนะตัดไปเลยสิ่งที่บอกว่าหมดสมัยนี่กินจาปิปชิโมกาโลภุเสยยะอมตังปะทังแม้เวลานี้จะเป็นเวลาสุดท้ายภายหลังแต่ท่านก็สามารถบรรลุอมตะบททางแห่งความไม่ตายอมตะบทอย่างน้อยคือเข้าถึงระดับโสดาบันนี้ท่านเรียกว่าอมตะบทบทตัวนี้คำว่าปะทะแปลว่าทางยางเข้าไปธรรมะท่านเปรียบวิธีกรรมที่ประกอบไปด้วยองค์8ประการเป็นองค์คุณประกอบมรรคเนี่ยอาจจะเปรียบเหมือนถนนเส้นใหญ่ๆแต่คำว่าปัฏฐะเนี่ยเป็นไวยพจน์ของคำว่ามรรคเหมือนกันแต่มันหมายถึงทางเล็กๆอย่างเงี้ยอย่างคำว่าจุลปันธกะมหาปันธกะอย่างเนี้ยจุลปันธกนะปันธกะเนี่ยนะข้างน้อยบักข้างน้อยก็หมายบ้านห้องมหาปันโทกบักข้างไงสองผัวเมียเมียเป็นลูกเศรษฐีผัวเป็นคนใช้และชอบพอกันและลักหนีจากตระกูลพอจะออกลูกคิดถึงพ่อถึงแม่เลยเห็นว่าผัวจนลบถึงเมื่อออกอยู่บ้านพ่อบ้านแม่มาออกอยู่กลางทางพอนำมาพออยู่ในเอาเมื่อแล้วเอิ้นซื้อบักทางน้อยเขาแรกกับบักทางไงสักคนผู้สองปฏิออกอีกลบมาอีกผู้ออกบริการข้างนี้อีกหัวตามมาทางกับเอาคืนไปตั้งชื่อไปบักทางน้อยบาทนี่เพราะนั้นคำว่าปะทะภูเสยยะอมตังปะทังท่านย่อมสามารถบรรลุสู่อมตะปดคือเข้าถึงทางแห่งความไปสู่ความไม่ตายถึงโสดาบันบุคคลนั่นก็เข้าสู่อมตะบทแล้ว แน่นอนว่าท่านจะต้องดิ่งไปจนถึงที่สุดทุกข์คือนิพพานตัดปัญหาได้เลยว่าหมดสมัยบ่เบิดเด้แล้วก็ตัดปัญหาได้อีกว่าเป็นแม่หญิงเป็นผู้หญิงที่ปฏิบัติธรรมได้ไหมบรรลุธรรมได้ไหมบ่ได้บวชหมดปัญหามันแปลกกันอยู่บ่เนี่ยมานั่งสมาธิตีข้องมุยๆมิได้แม่หญิงสำตัวมานั่งก่อนสับหลับเพราะจะให้ไปน้ำหลังแนวใดมันมาคือมาก่อนนางวชิราภิกษุณีพูดกับยักษ์คำว่าหญิงว่าชายไม่มีความหมายจะมีความหมายอะไรคำว่าหญิงว่าชายเมื่อบรรลุธรรมถึงที่สุดแล้วหมดความเป็นผู้หญิงหมดความเป็นผู้ชายพออรหันต์บ่มีแม่หญิงบ่มีผู้ชายหมดสมุดเสื่อมถ้าเฮานี่เป็นทั้งแม่หญิงผู้ชายนำกันนี่ผู้เดียวนี่บางท่านอาจจะเคยฝันว่าตนเองเป็นผู้ชายก็ได้ผู้หญิงมีว่าไม่ออกนั่งสลากไปนี่เคยฝันบ่ลังเถื่อว่าฝันว่าเจ้าของเป็นผู้ชายนั่นคือขันในอดีตศาสตร์ก่อนเจ้าเคยเป็นผู้ชายเจ้าพระนี่คือกันยุผู้ชายคือกันลังเถื่ออาจจะฝันเป็นแม่หญิงบางทีผัวกับเมียอยู่ด้วยกันเนี่ยมือดีขึ้นดีฝันว่าเจ้าของเป็นลูกไผ่ผัวมันคือฝันแปลกประหลาดเนี่ยมันจะเป็นไปบ่ได้แท้โหนขันในอดีตในชาติก่อนๆเคยผูกพันเจ้าเคยเป็นลูกไข่เท่านี้มาซานี่บ่แม่นลูกไข่บาดนี่เป็นผัวเป็นเมียกันเมื่อจิตเราสงบในคืนที่จิตสงบไม่มีอารมณ์ค้างนอนหลับด้วยความสงบนี่บริสุทธิ์แล้วขันในอดีตมันจะทำงานให้เราเห็นมันเป็นฝันที่ว่าปุพพจินโกสุปินังปัสสติความเคยชินที่ผ่านมาแล้วในอดีตปรากฏเป็นฝันอาตมายังเคยฝันแปลกๆเคยฝันหาขนมไปขายมีลูกหน่อยให้น้ำก้นสองคนผลจักแม่นศาสตร์ใดเคยนั่นยาสู่หน่อยมกหน่อยใจว่าเป็นแม่งาแม่ยิ่งปฏิบัติธรรมบ่ได้บรรลุธรรมได้ดีกว่าพระหลังองค์ไม่ออกนี่เวลานี้ก็ตามสมัยก่อนก็ตามสมัยพุทธกาลนางโคปิกาค่ำไม่ออกค่ำเลี่ยงพระสามองค์พระเทศแล้วฟังผมเมื่อเพิ่นเอาบ่เฮ็ดได้พระเทศซื่อๆเรามื้อหอนเฮือนแล้วนั่งสมาธิพระเพิ่นว่าจะซั่นสิเราทำพอตายปั๊บกลายไปเป็นเทพบุตรเป็นผู้ชายนี่นางสิริมหามายานางพิมพายโสธราตายไปแล้วเกิดเป็นเทพบุตรมากทกะเหล่านี้บ่ได้เป็นแม่หญิงอีกเพราะนั้นแท้เฮาเนี่ยคือกันเหมือนนางโคปิกาพอตายปั๊บเป็นเทพบุตรผู้ชายพระสามองค์ตายไปเป็นเทวดาชั้นต่ำคอยรับใช้เป็นคนทำดีพินทำสะอาดกับไปปนิบัติเล่านั่นเองไปค่ำเล่าคือเก่าเราเจอหนาได้อยู่ในที่ประชุมเทวดาท้วงอยู่กลางวงเลยเทวสภากุโตมุโขอิเมภวันโตพุทธสธรรมมังนะปฏิฆะเหสุงเอาหนาไปไว้ใสละวากุโตไปว่าอยู่ใสมุโขหนาเจ้าเอาไว้ใสอีเมพระวันโตเอาหนาไปใส่บวชมาแต่หึงเป็นบุรีวบางศิลบางคำพันสอนข่อยคือดีแค่ข่อยได้ย้อนเจ้ามูเจ้าเอาหนาไปใส่อายเทวดาหมดเลยทั้งสภาเทวดาทั้งหลายมาลุมถามเป็นยังจังหวะจะสันนี่ตะกี้บวชเป็นพระสามองค์ข่อยไปไม่ออกคำสงย่ามเสาย่ามเพศเล่าหลุดสอนข่อยก็ได้ย้อนว่าวันละสามองค์เลยสมมาเป็นยังซี่เอาหนาไปใส่พวกนี้ก็เลยตื่นตกใจอายมาตั้งท่าใหม่อยู่ทั้งสวรรค์ผลเอาของเก่าไปใส่ทั้งเคยบวชเคยเฮียนฮ้อเอากระคาคนดอกไว้ยังอายเขาว่าสักก็เลยเก่งบนนางโคปิกาเข้าไปอีกสององค์อีกองค์หนึ่งบอกกล่าวหนาเลยเป็นคนใส่เล่าคือเก่าเพราะฉะนั้นอย่าแปลกใจนะว่าเราเป็นผู้หญิงเป็นผู้เฒ่าผู้แก่จะไม่กล่าวหนาเท่าๆนี้กล่าวหน้ากับคนหนุ่มๆก็ได้นางพระหุปุตตาเถรีลูกเล่าตั้งสิบ เป็นเศร้าคนอายุร้อยเศร้าบวชย่ำเท่าเดินจงกรมซื่อๆว่าไรมันสิล่มกอดก๊กเสาหนียางออกอันนี้ก็เอาโหลดไม่ใหญ่เสาใหญ่ๆเนี่ยเฟี้ยโหลดฮ่าลูกเขินย่านมันล่มมันเท่าก็เฟี้ยน้ำก๊กเสาเนี่ยวันว่าลงมาเบิ่งล่มหันใจไปหันมันสิได้อยู่หรอกเอาละวันนี้แปลว่าสมควรแก่เวลาพากันมาปองบาปพากันมาลอยบาปเสียมืออื่นอย่าไปเอาบาปไม่เติมได้แต่มือหอดบาปขอยุติลงขอความเจริญงอกงามในศาสนาในอริยยัยธรรมอันจะนำออกเสียจากความทุกข์จงบังเกิดมีในจิตในใจของท่านทั้งหลายโดยทั่วกันทุกรูปทุกองค์ทุกท่านทุกคนเทอญเอาบุญบูชาพระพุทธเจ้าถือเป็นกรณีพิเศษสุดในรอบปีหนึ่งให้สมน้ำสมเนื้อที่เราทั้งหลายได้ตั้งอกตั้งใจเสียสละเวลา ให้ยอมทุกข์ยอมยากยอม